ستالی و نئی مینی سو زلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم ستا جدائی ند قیامت دی صبر توانا لرم ستا جدائی ند قیامت دی صبر توانا لرم دستا یا دنو کڑا ولائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم ہجران ولی ولی دا سیزو زیادتی کبیتم ہجران ولی ولی دا سیزو زیادتی کبیتم پنی مش پا دی جڑا ولائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم گن گن ما خام دی ما تا یاد استا درانا غمونا گن گن ما خام دی ما تا یاد استا درانا غمونا دستا پیراک ززک لولائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم دا ارمان وخکی می حرم دا اننگونی ولیم دا ارمان وخکی می حرم دا اننگونی ولیم دا ہجران غصو چی ویشت لائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پو زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم غم یو نوی بلا بیلی افسانی خورویم غم یو نوی بلا بیلی افسانی خورویم دا ماتم بات چی سخ سپلائی پو زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم سپر حسن دی صدقہ شیستا لسر ترنکا شاپر حسن دی صدقہ شیستا لسر ترنکا شاپر حسن اشنا لکلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم ستالی و نئی مینی سو زلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم لکس کارا دا تو دا غلائی پا زڑگی باندیم.